توبہ کے معنی بیان فرمائیں، توبہ کب واجب اور کس کس وقت فرض ہے؟ توبہ کے معنی ہے رجوع کرنا. رجوع کرنے کا معنی کیا؟ رجوع کرنے کے معنی یہ کہ جو کچھ کیا ہے اس کو ایز اٹ از واپس لے لیں. آپ نے دوران گفتگو بھی سنا ہوگا کبھی کسی بات پر اعتراض کرے تو بولتے ہیں کہ نہیں اپنے الفاظ واپس لو. اچھا بھائی میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں. یہ ہوا رجوع کرنا ہے کہ واپس لے لینا، رجعت لوٹ. تو اس طرح مطلب یہ کہ توبہ بھی اپنے مطلب فعل سے رجوع کرنا، یہ ہے توبہ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو مطلب مثلا نماز نہیں پڑھتا وہ توبہ بھی کرتا رہے، اس کی توبہ نہیں. ان مانو کر چاہے جو داڑھی منڈاتا ہے اور وہ توبہ کرتا رہے داڑھی منڈانے سے، اس کی توبہ نہیں. وہ تو اس کا ڈیسائڈ ہے کہ پھر مطلب ہے کہ داڑھی منڈاؤں گا. اب مثال کے طور پر احتکاب میں داڑھی شیو بڑھا دیا اور پھر یہ طے ہے کہ چاند رات کو نکلوں گا تو داڑھی منڈا کر دوستوں میں جاؤں گا ورنہ ملا کریں گے معاذ اللہ. تو اگر یہ ذہن ہے تو داڑھی منڈانے کی توبہ تو نہیں ہوئی، حرام فعل تو رہے گا. آپ نیت ہے گناہ کی کہ بعد میں کرنا ہے میں نے گناہ یہ. تو اس لیے مطلب توبہ وہ ہے کہ جو کیا اس پر شرمندہ ہو. خالی منہ پر چپت مار لینا توبہ نہیں ہے، کان پکڑ لینا توبہ نہیں. تو شرمندہ ہو دل میں، ان ندم و توبت. حدیث پاک میں کہ ندامت یعنی شرمندگی توبہ ہے. اور یہ بھی دل میں نیت ہو کہ میں آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا، یہ ڈیسائڈ میں یہ گناہ نہیں کروں گا، جب ہے توبہ. ورنہ یہ ہے کہ میں گناہ تو کروں گا میں تو بچ نہیں سکتا، تو پھر یہ توبہ نہیں ہے. اور اگر معاذ اللہ کوئی یہ نیت کرے کہ ابھی گناہ کر لو بعد میں توبہ کر لیں گے، بعد میں دیکھی جائے گی توبہ کر لوں گا میں، ابھی کر لو گناہ، تو یہ تو بہت سخت ہے. اس لیے کہ یہاں گناہ کی تخفیف پائی گئی، گناہ کو ہلکا جانا. تو کسی چھوٹے گناہ کو بھی ہلکا جاننے سے سخت کبیرہ ہو جاتا ہے. مطلب جو سمجھو کہ جو فعل مکروہ تحریمی ہے، مکروہ تحریمی جو فعل ہوتا ہے وہ صغیرہ گناہ ہوتا ہے، یوں سمجھ لو. تو مکروہ تحریمی سے بچنا واجب ہوتا ہے، تو یہ گناہ چھوٹا ہے اور اس سے بچنا واجب ہے، تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کی توبہ بھی واجب ہوئی. اچھا کبیرہ گناہ، کبیرہ گناہ سے بچنا فرض ہوتا ہے، جیسے جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چغل خوری، مسلمان کی بلا عذر شرعی دل آزاری، ماں باپ کی نافرمانی، جبکہ وہ شریعت کے دائرے میں رہ کر حکم دیتے ہیں، تو ان باتوں کی نافرمانی، یہ سب گناہ کبیرہ ہیں. تو گناہ کبیرہ سے بچنا فرض ہے، تو اس پر توبہ بھی فرض ہو گئی. اور معاذ اللہ کفر کسی سے صادر ہو گیا تو کفر سے بچنا تو فرض اعظم ہے، اس سے بڑا فرض ہی کیا. تو مطلب یہ کہ اب کفر کی توبہ، اس کو بھی لفظ فرض کہیں گے، فرض سے بڑی کوئی استثناء نہیں ہے، تو کفر سے توبہ بھی فرض ہے. تو یوں مطلب نے کہ ترکیب بن سکتی ہے. اچھا اب توبہ کب کی جائے، اس میں بڑا کنفیوژن ہوتا ہے بعضوں کو کہ وہ گناہ کر لیتے ہیں، یا کر لیں گے توبہ، چلو کر لیں گے توبہ، مسجد میں جا کر توبہ کریں گے، پہلے غسل کریں گے، وضو کریں گے، پھر توبہ کریں گے. تو ایسا نہیں ہے، جب گناہ صادر ہوا تو توبہ کو فوراً کر لینا واجب ہے، ایٹ اے ٹائم توبہ کر لیں، کیونکہ تاخیر میں تو بہت بڑا رسک ہے، مر گیا تو. تو اس لیے فوراً سے پیشتر توبہ ہو، اس کے لیے مسجد میں جانا کوئی شرط نہیں ہے، باوضو ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ غسل فرض ہے تب بھی توبہ ویلڈ ہے، کر سکتا ہے، توبہ کے لیے تاخیر کی گنجائش نہیں ہے، فوراً تو. اب توبہ ہو کیسے؟ وہ عرض کر دیا چپت مارنے سے نہیں ہوگی منہ پر، تو نادم ہو، آئندہ نہ کرنے کا بالکل عہد ہو اس کا کہ میں نہیں کروں گا، یہ ذہن میں ہو، زبان سے نہیں، خالی زبان سے کافی نہیں، ذہن میں ہو کہ میں نہیں کروں گا آئندہ. تو جس کام سے توبہ کرے اس کا تذکرہ کرنا بھی ضروری ہے. مثلا بد نگاہی ہو گئی تو فوراً نگاہ کو لوٹائے اور توبہ کرے کہ یا اللہ یہ جو مجھ سے بدنگاہی ہو گئی میں اس گناہ سے توبہ کرتا ہوں، اس گناہ کا تذکرہ کرنا ضروری ہے. اور یہ واقعی ایک آزمائش ہے. اب بندہ سوچے کہ میں شرما کیسے بولوں کہ میں نے مطلب امرت کو بری نیت سے دیکھا یا اللہ میں سے توبہ کرتا ہوں، شرم آتی ہے. تو اس وقت تم کو شرم نہیں ہے جب تم نے دیکھا، جبکہ تمہارا یہ عقیدہ ہے، ایمان ہے، اور یہ ایمان بھی ایسا ہے کہ اس کا انکار کفر ہے. اللہ نہیں دیکھ رہا تو یہ سوچے تو کافر ہو جائے، اللہ دیکھ رہا ہے. تو جب اللہ کے دیکھتے ہوئے کسی امرد کو بری نیت سے نشہوت کے ساتھ دیکھا تو یہ گناہ کا کام تو کیا، اللہ کے دیکھتے گناہ کا کام کیا، اور اپنی زبان سے بولتے ہو شرما تھا، جب فعل تو کر گزرا. تو اس فعل کا تذکرہ کرنا پڑے گا. کیمیائے سعادت میں ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ انہوں نے، ان کو انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، تو فرمانے لگے کہ میرے اعمال پڑھنے کا مجھے حکم دیا گیا، میرے گناہوں کو، تو میں اپنے گناہوں کو پڑھتا چلا گیا. جو گناہ، جن گناہ کا میں تذکرہ کرتا گیا، وہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرتا گیا. سپوز کہ مطلب میرا جھوٹ نکل گیا، میرے منہ سے غیبت ہو گئی، اس طرح مثال میں دے رہا ہوں، تو وہ معاف ہوتا چلا گیا. پھر ایک گناہ لکھا ہوا تھا میرے نامے میں، تو وہ پڑھتے ہوئے مجھے بڑی شرم آئی، تو میں رک گیا، زبان سے بول نہیں پایا. تو میرے چہرے پر اس قدر گرمی محسوس ہوئی اور ایسی آگ لگی میرے چہرے میں کہ میرے چہرے کی کھال جو تھی وہ جھڑ کر زمین پر گر گئی. وہ گرمی اور وہ آگ کیسی ہوگی جس سے وہ کھال جل کر گر گئی. تو خواب دیکھنے والے نے پوچھا کہ آخر وہ کون سا گناہ تھا جو آپ نے بتانے میں شرم محسوس کی، تو فرمانے لگے کہ میں نے ایک خوبصورت لڑکے کو دیکھا تو وہ مجھے پسند آ گیا، تو میں نے مطلب بس وہ شہوت کی نظر سے اس کو دیکھا تھا، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بس وہ بولتے ہو مجھے بڑی شرم ہوئی. تو آپ نے دیکھا مطلب کہ جس گناہ نے گناہ کا تذکرہ کیا، اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے کہ یہ میرا بندہ کتنا عاجزی کرتا ہے کہ میرے سامنے اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہے کہ یہ گناہ مجھ سے ہوا ہے، میں توبہ کرتا ہوں، رجوع کرتا ہوں. اڑی اور مطلب یہ نا کہ چھپی تو وہ ہم آپس میں کرتے ہیں نا، ایک دوسرے سے کاٹی مارتے ہیں، ادھوری بات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو تو سب روشن ہے، اس سے چھپائے تو کوئی بات چھپنی ہے نہیں. تو یہ توبہ کا مختصر طریقہ ہے. باقی آگے مدنی قافلوں میں انشاءاللہ سفر کرتے رہیں گے، صلاۃ التوبہ کی بھی عادت پڑے گی، اور انشاءاللہ جل جلالہ توبہ کا صحیح معنوں میں ذہن بھی بن جائے گا کہ ادھر گناہ ہوا ادھر توبہ ہوئی، ادھر گناہ ہوا ادھر توبہ ہوئی. دن میں ہزار بار توبہ کرے، لاکھ بار توبہ کرے، اللہ کی رحمت بہت بڑی وہ قبول کرے گا، مگر گناہ قصدن نہ کرے. باپ کا قاضا بشریت اگر کسی سے ہو جائے، اور ہم وہ بشر ہیں جو کمزور ہیں، گناہ کرتے، نبی گناہ نہیں کرتے، انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں، فرشتے معصوم ہیں. واللہ اعلم ورسوله اعلم عز وجل، وصلى الله تعالى عليه واله وسلم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.